جواب گفتن امیرالمؤمنین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بود در آن حالت؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. ما رمیت از رمیت در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب، رخت خود را من ز ره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. سایم من کت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب، من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال، خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. کهنیم کوهم ز حلم و صبر و داد، کوه را کی در رباید تند باد، آن که از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست، باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. کوهم و هستی من بنیاد اوست، ورشوم چون کاه بادم یاد اوست. جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را هم بستم زیر لگام. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. چون در آمد علتی اندر قضا، تیغ را دیدم نهان کردن سزا. تا احب لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من، تا که اعتل لله آید جود من، تا که امسک لله آید بود من. بخل من لله اطال الله و بس، جمله لله هم نیم من آن کس. وانچه لله می کنم تقلید نیست، نیست تخییل و گمان جز دید نیست. ز اجتهاد و از تحری رستم، آستین بر دامن حق بستم. گر همی پرم همی بینم مطار، ور همی گردم همی بینم مدار. ور کشم باری بدانم تا کجا، ماهم و خورشید پیشم پیشوا. پیش از این با خلق گفتن روی نیست، بحر را گنجایی اندر جوی نیست. پست میگویم به اندازه عقول، عیب نبود این بود کار رسول. از غرض حرم گواهی هر شنو، که گواهی بندگان نرزد دو جو. در شریعت مر گواهی بنده را نیست قدری وقت دعوی و قضا. گر هزاران بنده باشندت گواه، بر نسنجد شرع ایشان را به کاه. بنده شهوت بتر نزدیک حق، از غلام و بندگان مسترق. کین به یک لفظی شود از خواجه هر، وان زید شیرین و میرد سخت مر. بنده شهوت ندارد خود خلاص، جز به فضل ایزد و انعام خاص. در چهی افتاد کان را غور نیست، وان گناه اوست جبر و جور نیست. در چهی انداخت او خود را که من، در خور قعرش نمیابم رسن، بس کنم گر این سخن افزون شود، خود جگر چه بود که خارا خون شود. این جگرها خون نشد نزسختی است، غفلت و مشغولی و بدبختی است. خون شود روزی که خونش سود نیست، خون شوان وقتی که خون مردود نیست. چون گواهی بندگان مقبول نیست، عدل او باشد که بنده غول نیست. گشت ارسلنا که شاهد در نظر، زان که بود از کان او حر ابن حر. چون که حرم خشم کی بندد مرا، نیست اینجا جز صفات حق درا. اندرا کازاد کردت فضل حق، زان که رحمت داشت بر خشمش سبق. اندرا اکنون که رستی از خطر، سنگ بودی کیمیا کردت گوهر. رسته ای از کفر و خارستان او، چون گلی بشکفته در بستان هو. تو منی و من تو هم ای محتشم، تو علی بودی علی را چون کشم. معصیت کردی به از هر طاعتی، آسمان پیموده ای در ساعتی. بس خجسته معصیت کن مرد کرد، نیز خاری بردمد اوراق ورد. نی گناه عمر و قصد رسول، می کشیدش تا به درگاه قبول. نی به سحر ساحران فرعونشان، می کشید و گشت دولت اونشان. گر نبودی سحرشان و آن جهود، کی کشیدیشان به فرعون عنود. کی بدیدندی عصا و معجزات، معصیت طاعت شده ای قوم عصات. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گنه مانند طاعت آمده است. چون مبدل می کند او سیئات، طاعتیش می کند رغم وشات. زین شود مرجوم شیطان رجیم، و از حسد او بترقد گردد دونیم. او بکوشد تا گناهی پرورد، زان گناه ما را به چاهی آورد. چون ببیند کان گناه شد طاعتی، گردد او را نامبارک ساعتی. اندرا من درگشادم مر تو را، تف زدی و تحفه دادم مر تو را. مر جفاگر را چون اینها می دهم، پیش پای چپ چسان سر می نهم. پس وفاگر را چه بخشم تو بدان، گنج ها و ملک های جاودان.